kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd 25 euro. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust. Paaskorting bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. 538 Nieuws. 1 uur. Pakistan heeft een vredesplan voor het Midden-Oosten voorgesteld, maar Iran wacht nog even met een reactie. Ook Amerika heeft nog niet officieel gereageerd. Plan komt erop neer dat er eerst een staakt het vuren komt en de straat van Hormuz weer open gaat. Over dat laatste zegt Iran dat het sowieso niet gaat gebeuren. In Iran lijkt weer een belangrijk figuur binnen het Iraanse regime uitgeschakeld. De baas van de inlichtingendienst. Hij zou zijn gedood bij een luchtaanval die intussen door Israël is opgeëist. Het Israëlische leger heeft het over een zware klap voor de Iraanse revolutionaire garde. De grootste budgetvlieger van Zuidoost-Azië gaat ingrijpen nu de prijzen van kerosine door het dak gaan. Routes die niks opleveren worden geschrapt en de ticketprijzen gaan wel met 40% omhoog. En de brandstoftoeslagen die stijgen ook. Juist budgetmaatschappijen worden zwaar getroffen door de situatie in het Midden-Oosten. En in Australië is er een einde gekomen aan de ergste brandstoftekorten door de oorlog in Iran. De Australische energieminister zegt dat de olie nu ergens anders vandaan wordt gehaald, nu de straat van Hormuz voorlopig dicht lijkt te blijven. Er komt in elk geval tot eind mei weer benzine en diesel hun kant op. Aardig wat zon met ook een paar stapelwolken. Het is 10 tot 15 graden. Ook morgen veel zon en warmer. Het kan 18 graden worden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Gaan we kijken even naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 13 vertragingen, waarvan dit de drie grootste zijn. De A12, Oberhausen richting Arnhem voor Duiven, 28 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Bodegraven door een ongeluk, 24 minuten. En de A73 Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en Dukenburg, daar een vertraging van bijna 40 minuten en dat komt door een ongeluk. Verder 13 flitsers in totaal. De meest recente is deze, de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft, 13,9. Er is eentje gemeld net op de A4 Heidingen richting Tegel op Zoom bij Steenbergen, 223,8. En de A16 Breda richting Dordrecht bij Prinsenbeek, 59,3. Wil je alle controles checken? Check de Flitsmeister-app. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy, nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Met zometeen Daft Punk en hun ode aan Nile Rodgers. Around the World komt eraan naar Fred Again. Maria. Radio 538. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we loved. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through. We've lost dancing. dancing. This next 6 months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this. We've lost dancing. What comes next? Will be marvelous. Around the world. de kracht van herhaling, zullen we maar zeggen. 144 keer Around the World in één track. Dit eerbetoon aan disco-legende Nile Rodgers Daft Punk met een hit uit 1996, Around the World op 95. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Die lekker valt bij een hoop mensen. Dat vind ik vet om te zien. Je kunt altijd even een bericht sturen via de app van 538. We kregen ook een vraag binnen net. Hey 538, Hi. Lekkere lijst. Heerlijk om lekker mee te luisteren. Maar komt deze lijst eigenlijk op Spotify? Dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Dat is een hartstikke goed idee. Ik ga even de onderzoeksredactie van de House Top 1000 aan het werk zetten om uit te vogelen of dit inderdaad gebeurt. Wij komen daarop terug. Verder trouwens ook nog Fred Again op 96 met Maria. Een track die je terugneemt naar de coronaperiode. Een tijd waarin we hopelijk nooit meer terechtkomen, maar die wel in deze zin goede muziek heeft opgeleverd. Angela stuurde, lekker Fred Again, mijn ringtoon van mijn telefoon. Dus die heeft natuurlijk 3 minuten lang gedacht dat de telefoon afging. Joris Voor nog steeds in de studio. Je was onderweg richting Brabant voor de paasperikelen. We hebben je heel even gegijzeld hier. Wat we heel vet vinden. Ik wilde jou vragen, want jij maakt natuurlijk je eigen muziek, maar je bent ook bekend van een aantal hele dikke remixen, waarvan er eentje ook terecht is gekomen in de lijst. Die van Transmission van Ilke Klein. Ja. Allereerst, hoe gaat zoiets in zijn werk? Gaat Ilke jou benaderen met de vraag, wil je die plaat remixen? Of heb jij hem gehoord en je denkt van, nou, hier kan ik wel wat mee? Ja, dat eigenlijk. Nou, het was meer dat ik het origineel echt heel erg vet vond, maar dat het net niet helemaal in mijn set paste. Ja. Maar ik dacht wel van, wauw, dit is echt een hele goede tune. Een heel goed catchy melodietje. Ja. En toen heb ik ook gewoon een berichtje gestuurd. Zei van, ja, kun je mij daar de stems, dus de samples van sturen? Ja. En dan ga ik eens kijken of ik daar voor eigen gebruik iets leuks van kan bakken. Dus dat heb ik gedaan en dat werkt eigenlijk gelijk wel heel goed. En toen dachten we na een paar maanden van, nou, misschien moeten we toch eens kijken of we die kunnen uitbrengen. Ja. En is het nou leuker om een eigen track te fabriceren, of kan je net zoveel voldoening halen uit het verbouwen van een plaat van iemand anders? Oh, zeker allebei. Ja? Ik vind eigen muziek maken natuurlijk fantastisch. En als je op die manier echt iets heel bijzonders kan maken, is het eigenlijk het allermooiste. Maar iets remixen is heel erg leuk. Vooral. Ja. Want je hebt ook een remix voor editors gemaakt. Dat is ook niet de eerste beste. Ja, zeker. Ja, heel wat remixen in mijn carrière. Maar is het, het lijkt mij een hele eer als dan types van dat soort kaliber bij jou uitkomen met de vraag, wil je alsjeblieft een keer naar ons liedje kijken, toch? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik heb Tom Walker ook geremixed 2 jaar geleden. Ja. Uiteindelijk is dat een samenwerking op mijn album geworden. Dat soort dingen, ja, het is wel heel bijzonder als je gewoon voor dat soort dingen gevraagd hebt. Het is natuurlijk wel een soort van keurmerk, noem ik het maar even, dat de firma Joris Voorn wel kwaliteit levert natuurlijk. Ja, toch? Of niet? Ja, nee, zeker. Dat is altijd gewaardeerd. Ik zal even een stukje laten horen voor als je niet weet welke remix ik bedoelde, maar deze Transmission. Kom nog langs in de House Top 1000. Hij staat vrij hoog. Hij schurkt tegen de top 70 aan. Oh, Joris, dus ik weet niet hoe lang je nog moet rijden naar je familie in Brabant. Maar dan moet je even een stukje om, wil je hem nog meepakken. Maar dit is wel een ontzettende beuken. Dus heel vet dat je daar van Ilke even wat mee mocht doen. Ik wil je bedanken dat je hier was. Ja, onwijs bedankt. Ik vond het erg gezellig. Ik weet niet waar je zoons zijn gebleven. Ja, die zijn paasheigen zoeken. Die zijn paasheigen zoeken. Nou, super tof dat je er was. Wat staat er de komende week op de planning voor je? Ik zag heel even net jouw schedule voor de maand april nog. Dat is krankzinnig. Zelfbescherming kijk ik nooit verder dan een week. Ik weet dat ik volgend weekend in Denemarken en Londen ben. Heel veel plezier en tof dat je er was, Joris. Dankjewel. Nog fijne tijd. Dit is de House Top 1000 op 538 met nu The Business van Chesto op nummer 94. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth, with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Sensei,

Secret Cinema. Timeless Altitude, nummer 90 in de House Top 1000 op Radio 58. Zometeen de track die je kent als het anthem van Sensation 2001. Maar wist je dat de track oorspronkelijk ook een anthem voor Trans Energy van 2000 was? Dat was alleen een track zonder vocalen. Later kwam zangeres Shannon Key erbij. En werd het de versie die je zometeen gaat horen. En werd het dus geadopteerd als het anthem voor Sensation White. Ik heb het over Rank 1. Such is Life in de House Top 1000 op nummer 89. Komt ie aan. De House Top 1000. 58. 89. Such is life. Feeling beautiful life. I see yeah. I'm making changes now. Open up the door and I will be here. I am here. Seems like I've been waiting, held in time. I'm aching, I'm seeing clearly now. Wipe away the tears and I will be free. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, week. It's Friday. Friday, then Saturday, Sunday, what? De House Top 1000. Radio 538. 87. Aliassen van Todd Terry. Een hele grote meneer in de housegeschiedenis. Can You Feel It, nummer 87. In de House Top 1000 hier op Radio 538. Die doorgaat tot vanavond pak een beet 9 uur. Dan wordt ongeveer de nummer 1 bekend. Bekend gemaakt door Dennis Ruijer, a.k.a. The Damn Man, en Benny Rodriguez. Die is daar ook bij, dus dat kun je vanavond vast in je agenda zetten. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Je kunt trouwens de hele lijst meelezen op 538.nl. Behalve de top 10. Want zo zijn we dan ook alweer. Die houden we even geheim. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het ook niet. Maar als je je stemlijstje nog in je achterhoofd hebt zitten en je afvraagt waar al die bangers blijven die je op dat lijstje hebt gezet, wie weet staan ze wel heel hoog en komen ze nog langs in het vervolg van de House Top 1000 hier op Radio 538. Tot ongeveer pak een beetje 9 uur vanavond gaan we door met de lijst en dan hoor je dus ook de nummer 1. Dimfy die app net, oh my god, wat is dit heerlijk werken. Dansend onze Volkswagenbus restaureren, fantastisch. Liefst Dimfy, nou dat vinden we vet. En ook Ferdy appte net dit voiceberichtje deze kant op. Hey 538, gisteren de speakers al opgeblazen, vandaag weer opnieuw. Gewoon lekker aan het werk, met jullie muziek. Toppertjes zijn jullie, dankjewel. Ah, dankjewel Fer. Als je zelf wat bij wilt dragen aan de House Top 1000, dan kan het dus via de app van 538. Spreek wat in, kunnen we je laten horen. Ben je voor altijd onderdeel van deze legendarische lijst. We gaan ermee verder met nummer 86. Van alle artiesten ter wereld die je kan beluisteren op Spotify staat Avicii op plek 96. Van de meest gestreamde artiesten aller tijden. In totaal werden zijn nummers daar al ruim 20 miljard keer beluisterd. En we komen een track van hem tegen in de House Top 1000 van Avicii. Addicted to You staat op nummer 86. To you. Three. Ja, deze moet je wel echt helemaal uit laten lopen. 538, de House Top 1000. Ja, het lijkt alsof je Windows 95 PC bleef hangen. Maar dit was een hit, jongen, in 92. Wekenlang op nummer 1 in Nederland. De Rotterdam Termination Source. Oftewel Maurice Steenbergen en Danny Scholten. Ze zijn in de House Top 1000 van dit jaar terechtgekomen op nummer 85 met Poing. En ik weet niet of je meegeteld hebt, maar dit is zo'n heel leuk muziekquiz-feitje. In deze versie van Poing zit 385 keer dat typische Poing-geluid. Pak je er nou de vinyl bij, dan kom je op ruim 500 keer Poing uit. Yvonne appt, oké, wel een beetje hoofdpijn nu. Dat trekt wel weg, Yvonne. Dat beloof ik. Moet je horen wat eraan komt. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Romance van Timberg, zometeen. En Super Stream van Sickness X, onder andere. Radio 538. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Begin met het snoeien van die hoge heg. En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Alleen vandaag nog met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Hey, do you suck?